राज विशेषस्य यमन्वाचेत यमन्ना कोई राजा है आद्युत आद्युतत्व पहले नवृह हो गया निषेध था यमन्वा चेत नामधेयम भवति पूर्वेण सिद्ध नियमार्थम राज विशेष चेत वृक्ष सहित बहुपीठत व्याघ्रगण यमन्वा शब्द कृतादिवृद्ध रूढ़ तस्य जनपद शब्दादी थे अयंतत्व आद्युदात सिद्धे कालिंग उदाहरण अन्य तो तो ये हो गया ये मनवा से राज्य विशेष से आदि उदाहरण आंगा उदाहरण वृद्ध वृद्ध के लिए आया था कोई सूत्र ये मनना बुद्ध राज विशेष अन्ना चेत वृद्ध से जो राशि नियम हाँ वो तो वृद्ध संज्ञ है तो यमन्वा वृद्ध तो नाम उनसे वृद्ध हो जाता है यमन्वा वृद्ध अंग उदाहरण अच्छा ये हाँ यमन्वा जो दिया राज विशिष्ट से यमन्वा चेत यमन्वा चेत नाम धेयम लमन्वा का अर्थ वृद्ध वृद्ध सेवित नियमार्थम एवं तेने सिद्ध वृद्ध से निधे हाँ यमन्वा का अर्थ वृद्ध दिया है या जैसे अमन्या चेत यमन्ना का तो वृद्ध हाँ यमन्ना है वृद्ध तो राज विशेष आंगा उदाहरण आंग यमन्वा नाम नहीं यमन्ना वृद्ध सेवित राज विशेष सेवित अंगा प्रत्युदाहरण हाँ अंगा में क्या हुए वृद्ध संज्ञा नहीं होने से वो अद्युदात नहीं हुआ लघावंते द्वयश्च बहुशो गुरु लघो अंते अंत में एक लघु हो द्वयश्च लघु अंते द्वय अंत में दो लघु हो तो द्वय हो सप्तमी द्विवचन दो के बीच में नहीं अंत में एक लघु अर्थात दो लघु हो बहुशो गुरु ऐसे बहुवच वाला हो वह वह असह यस्मिन शब्द बहुस बहुसह गुरु जो गुरु है वह उदात होगा अंते लघु द्वयश्च लघु हो सतो अंत में एक लघु अथवा दो लघु हो बहुवच कस्य गुरु उदात कल्याण अंत में कितने लघु है एक है तो गुरु कौन है या गुरु कवि गुरु नहीं हाँ किंतु लिया है उदात अंत ल नहीं हाँ ल बनाओ कल्याण कोला हल यहाँ दो लघु है ह ल दोनों इसे ला है गुरु ह स्वरित हो जाएगा ला उदात हो जाएगा ह स्वरित हो जाएगा ल अनुदात को भी अनुदात स्त्री विषय वर्णाक्ष पूर्वाणाम स्त्री विषय वर्ण और अक्षु ऐसा त्रयाण आद्युदात स्त्री विषय में मल्लिका आद्युदात है म लिस्वरित हो जाएगा का अनुदात है अब वर्ण के लिए श्येनी श्वेत श्वेत पर्यावच श्येनी श्येनी आद्युदात हो गया अब हरिणी हरिणी भी आदि उदात हो जाएगा आदि ये हो गया वर्ण के लिए हरिण हरित वर्ण अक्षु शब्दात पूर्व अस्ति ऐसा ते अक्षु पूर्वा अक्षु शब्द में पहले अक्षु शब्दात पूर्व अस्ति अक्षु के पहले कोई पहले हो अक्षु के पहले पूर्व ऐसा अस्ति ते अक्षु पूर्वा अक्षु अक्षु पूर्व ऐसा नहीं अक्षु हो पूर्वम ऐसा अस्ति ते अक्षु पूर्वा अक्षु के पहले कुछ हो तो तरक्षु शब्द अक्षु पूर्व हो गया आद्युदात हो गया रस हरित हो जाएगा क्षु अनुदाते क्या लकड़ बगा बेड़िया लकड़ लकड़ बगा बेड़िया को कहते अच्छा हाँ तरक शकुनीनां च लघु पूर्वम पर लघु पूर्व में हो तो पूर्वम लघु उदात हो जाएगा लघु पूर्वम लघु पूर्व में कुक्कुट कौन उदात होगा दूसरे को है लघु कु हो जाएगा उदात अनुदात पद में कोर्जन उदाता तो अनुदात सरित ट के ऊपर सरित पहला है अनुदात तितिर ही वो भी इसी प्रकार ती हो जाएगा उदात री सरित पहला ती है अनुदात खंजरीट खंजरीट में उदा कहाँ लघु है ज ज उदात हो जाएगा री सरित और ख ट में अनुदात है नर्तु प्राण्याख्यायाम न ऋतु प्राण्याख्यायाम यथालक्षण प्राप्त उदात नहीं होगा ऋतु में वसंत है वसंत में प्राप्त था कैसे ऋतुवाचन प्राण न अनु लघावंते प्राप्त थे लघावंते इति अंतोदातत्वम लघावंत इति वसंत के निषेध हो गया लघावंत से द्वेष बहुत गुरु समध्य कौन सा था वसंत में स और किस में ला ये प्राप्त था उदात्त प्राप्त था लघावंत इति निषेध अंतोदातत्वम अंतोदात हो जाए वसंत अंतोदात है वह सदोन अनुदात क्रिकेलाश में सा स उदात बाकी सब अनुदात है प्राप्त क्या था लघावंते द्वेष बहुत गुरु गुरु उदात प्राप्त था गुरु में स उदात प्राप्त था क्रिकेलाश में ला प्राप्त था किंतु निषिद्ध हो गया अंत उदात हो गया धान्यानां च वृद्ध क्षांतानां आदिरुदात वृद्ध क संतान वृद्धंतान कहंतान संतान कांतान अच्छा वृद्ध कांतान ककारंत श्यामा का ककारंत है तो क्या हो जाए आदि उदात श्या उदात मानसरित हो जाएगा और संतान माशा अच्छा वृद्ध फिर कहाँ रहा वृद्ध क्षांतान कांत श्यामा का संतान वृद्धांत बृहचार्य वृद्ध अंत में हो का कांत वृद्ध और कांत वृद्ध शांत वृद्ध दोनों के लिए कांत शांत दोनों है वृद्ध धान्यवचना वृद्ध क शब्दांतान वृद्ध क संतान चारि उदात वृद्ध क संत वृद्ध है ये श्यामा का में आ शांत में मासा में ये वृद्ध नहीं वृद्धता अंत में नहीं वृद्धि से अचानदि तद्वृद्धम नहीं वृद्ध कौन है नहीं नहीं अभी श्यामा के में वृद्ध कौन बताओ श्यामे आ नहीं नहीं अभी वृद्ध संज्ञा क्या आपको ध्यान नहीं होता है ये सूत्र तो याद है अभी श्यामा का में कौन वृद्ध बताओ शाका वृद्ध है पूरा शब्द वृद्ध है आदि अच्छे वृद्धि हो तो पूरा शब्द वृद्ध हो गया श्यामा का वृद्ध है और मासा भी वृद्ध है वृद्धि अस्य अचामादि आदि अच्छे वृद्धि होने से वृद्ध हो गया इसे वृद्ध के का अंत शांत तो आदि उदात्त हो गया, श्यामा में आउदात्त महास्वरित हो गया, मासा में मा उदात्त सामयास्वरित। जन शब्द जनपद शब्दानाम अशांतानाम आदि उदात्त के यह के उदात्त कस्वरित अनुदात हयादिना मसंयुक्त लांतानाम अंत पूर्वम वा हयादिनाम असंयुक्त लांतानाम अंत पूर्वम वा हय क्या मालूम है हय ये हल संज्ञा अस जैसे अस को अस कहते ऐसे हल का है प्राचीन हय ती हल संज्ञा हयादे हयादिना हलंत हलादिना पल्ललम शललम ए लय असंयुक्त हलंताना अंत पूर्वम वा अंत उदात पूर्व उदात होगा। पललमांस है, शलल होता है झींक होता शाही। हयादिना के ए कलह शलल झींक होता शाही शाही शाही स नहीं या नहीं शाही इंक नहीं शाही शाही झींक झींक कहते शाही। हाँ उसका सर होता है क्या निकलता है त्या तिर हयादिनाम के एकल अकेला हयादि है ना नहीं तो एक आदि में है अवज है अवज हो गया इसलिए हयादि हयादि क्या मालूम है हयादि का अर्थ क्या है हलादि एकल में ए आदि में हलादि है ना नहीं है हयादि नहीं क्या है अषादि अषादि में तो अडादि अडादि मालूम है अस है ना अस क्या मालूम अस को अस कहते अषादि में तो क्या कहेंगे अडादि असंयुक्त है तो किम मल्ल दुख हलादि तो है किंतु लकार में संयुक्त हल हो गया इसलिए क्या होगा आदि उदात तो अंत उदात हो जाएगा। इगंतानांच द्व्यशाम ईक अंत में द्वच वाले हो आदि उदात कृषि द्वच वाले इगंत है ईक कौन है सी हाँ तो आदि उदात हो गया सी में ईश्वरित हो जाएगा तृतीय पाद द्वितीय हो गया तृतीय पाद अथवा द्वितीय प्राग ईशात द्वितीय उदात होगा द्वितीय का अधिकार चलेगा कहाँ तक प्राग ईशात ईशांत से हयादे रित्यत प्राग 66 आएगा अभी 50 है तब तक द्वितीय चलेगा उदात 66 हाँ क्या लिखा है लिखा है किसने लिखा है हैं प्रिंटिंग है अच्छा इसे तो हमने लिखा है बाद में किसने पढ़ा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा पढ़ा ठीक है हम तो ढूंढ करके सो आगे आगे देख कर किसने लिखा है पहले पढ़ते समय नहीं तो कहाँ आएगा आगे देखो द्वितीय त्रियचां प्रांग मकरात त्रियचा त्रयो अच यस्मिन सत्रियच तेसाम मकरात प्राग यहाँ दिया संख्या है मकर बरभृत्य तो प्राग 57 है 57 75 मकर बरभृत्य तो प्राग त्रियचाम अधिकार तीन अच वाले का अधिकार चलेगा सांगानाम अकुर्वादीनाम अक्रवाद में कु र और व कबर का रेफ बकरादि नाम वर्जयित्वा अक्रवादि नाम कुर्वादि कोई नहीं कु र और व कुर्व कुर्वादि नाम कबर का रेफ बकरादि को छोड़ करके त्रियचाम सांगा नाम द्वितीय उदात होगा ललाटम तीन अचे द्वितीय उदात हो जाएगा ला और दोनों ल ट दोनों सरित है कुर्वादि नाम तो कुर्बादि मतलब कब्र के आदि में कपोल कब्र के आदि में है, इसलिए यहाँ ल में असरित द्वितीय नहीं तृतीय हो गया। रसना में ना सरित हो गया, रसना क्या द्व्यच है, ये द्व्यच का उदाहरण, त्रियच नहीं, त्रियच होना चाहिए रसना। और वदन में भी व आदि उदात हो गया, उदात हुआ कबर गरीब, हाँ उसमें दिया है टीका में आया, तो कपल लघावंती थे मध्य उदात हुआ, लघावंते ध्वैश्च बहु स गुरु पोम ओ गुरु है, यहाँ द्वितीय अधिकार से नहीं। तो रसना वदन में यहाँ रसना वदन में रसना वदन सांग सीटा आदि उदात सांग सीटा मदनता ना आदि उदात रसना में से आकार है तो अदंता ना पहले पहले अदंत होकर टाप होता है, टाप होने के पहले ही हो जाए स्वर। मादीनांच मकर आदि शब्द मलय मकर क्या होगा, कौन सा होगा उदात द्वितीय, द्वितीय अधिकार चला द्वितीय उदातों से अंत में स्वरित हो जाएगा, पहला अनुदात है। शादीनां शाकानां शादी हो शाका ये कोई शीतन्या शतपुष्पा, शतपुष्पा तो क्या लिखा है सौंप लिखा है सोया सौंप, हाँ सौंप और शीतन्या कोई सी शाक है, तो क्या होगा इसमें द्वितीय उदात है, तो सत में त उदात न्या स्वरित हो जाएगा, शतपुष्पा में पु स्वरित हो जाएगा, वाक्य अनुदात त उदात है। पांताना गुरुवादी नाम पा अंत में प हो अब आदि में गुरु हो, पाद प आत प आत में आदि में गुरु है, कौन गुरु है, हाँ पाद प आत प में पांत है, द्वितीय उदात हो गया और अंत में स्वरित हो जाएगा। लघ्वादि नाम तो अनुपम ये गुरुवादि नहीं है, लघ्वाध्यन से यहाँ अंत उदात हुआ, अंत नहीं आदि उदात हो गया, अनुपम अनुपम के लिए दिया है अनुपम अनोर प्रधान दिया अनोर प्रधान कन्यासी अन उदाते अउदाते नु सरित हो जाएगा। द्योचाम तो नीपम नीपम में आदि उदात हो गया, नीपे निम्न स्थल में स्थित प्रदेश नीपम, यहाँ भी उसके लिए नीचे दिया नीपे नेर अनिधान इत्यान न उदात हुआ नि युता न्यण्यंता नाम युत अनि अणि युत अन्यणि युतान्यण्यंता नाम युतांत अन्यंत अण्यंत युतांत अयुतम द्वितीय उदात यु उदात हो गया तस्वरित है, अनि के लिए धमनी द्वितीय उदात है अंत में स्वरित हो जाएगा, अन्यंत के लिए विपणी स्वरित कौन होगा नी पम्यकार क्या होगा, मैं पूछा था स्वरित कौन होगा द्वितीय उदात है तो स्वरित हो जाएगा। मकर वरूढ़ पारेवत वितस्तेक्षार्जी द्राक्षा क लोमा काष्ठा पेष्ठा काशी नाम आदिर्वा काशी न शब्द अंत में काशी न षष्ठी बहुवचन हो तो काशी ना नाम होना चाहिए, काशी न है षष्ठी बहुवचन काशी ना नाम होना चाहिए, यहाँ नहीं क्या ये आर्ष प्रयोग हो किस में है टीका में होगा। ये सब क्या क्या है मकर वरुढ़ पारेवत वितस्त नीचे दिया है इच्छु आर्जी द्राक्षा कला उमा काष्ठ इत्यादि सब क्या होगा आदिर द्वितीय व उदात मकर वरुढ़ इत्यादि सब आदि उदात अथवा द्वितीय उदात होगा। पा क्या दिया पारेवत पारेवत नीचे टीका में पारावत लिखा है पारेवत चाहिए छंदसी च अमकराद्य अर्थारंभ ये मकरादि को छोड़कर छंद में भी लक्ष्यानुरोधा अनुसाराध हाँ पारा लक्ष्य अनुसार आदिर द्वितीय च उदात आदि अथा द्वितीय उदात कर्दमादिनाच वरुढ़ वरुढ़ सद होता अंत्यज शूद्र मकर वरुढ़ अंत्यज शूद्र कर्दम आदिर द्वितीय व उदात हो जाएगा। सुगंधि तेजन से ते ते शब्द विकल्प से आदिर द्वितीय ते शब्द से सुगंधि तेजन से सुगंधि तेजन में आदि द्वितीय ते त्रय पर्यायण उदात सुगंधि तेजना हाँ एक बार सुदात हो जाएगा गस्वरित हो जाएगा एक बार गौदात हो जाएगा धीस्वरित हो जाएगा एक बार ते उजात हो जाएगा जस्वरित हो जाएगा सुवर्ण दात रहेगा। नपह फलांतानाम फलांतानाम आदिर द्वितीय में उदात नपह क्या है नप नप है था नप सट्य था नप राजा दान फलम राजा दान फले आदि है राजा दान फलम राजा दान फले चिरंजी लिखा है किरणी चिरंजी है ना किरणी उसको कहते किरणी किरणी खीरानी चिरंजी तो थे चिरंजी के फल है ना हाँ चिरंजी वही राजा दान फल चिरंजी लिखा है। इसमें क्या हुआ फलांतान अपफलांतान आदिर द्वितीय वा विकल्प सुधात यांतस्य अंत्यात पूर्वम हाँ यांतस्य यह अंतिम हो तो अंत्यात पूर्वम उदात कुलाय अंत्य पूर्व ला उदात है यह सरित हो जाएगा कु अनुदात है। थांतस्य च ना लघुनी ना च लघु च ना लघुनी ना शब्द लघु को छोड़ करके थांत उदात हो जाएगा ना शब्द लघु च अच्छा छोड़ कर नहीं ना शब्द लघु उदात हो जाएगा थांत हो तो सनाता थांत है इसे ना उदात नहीं तो स उदात पर्याय न उदातस्त ये तो पर्याय नहीं लिखा है ना शब्द लघु च उदातस्त ना हाँ दोनों उदात है सभा सनाथा सभा शिशुमार उदुम्बर बलिवर दुष्टार उष्ट्रार पूर्वशांच हाँ ये जो था ना लघु दिया ना पर्याय होगा एक साथ नहीं ये उसी चल रहा है आगे भी अंत्यात पूर्वम उदातम द्वितीय वा शिशुमार में अंत्यात पूर्वम उदात अथा द्वितीय अंत्य में आकार काट दो हर्ष दो अंत्यात अंत्यात पूर्व उदातम द्वितीय वा शिशुमार में माँ उदात हो जाएगा अथवा चु में उदात हो जाएगा क्रम से शिशुमार उदुम्बर बलिवर्द आगे उष्ट्रार पूर्वश पूर्वश सांकाश्य काम्पिल्य नासिक दारवाघाटानाम इसमें द्वितीय द्वितीय उदातम वा द्वितीय उदात विकल्प से ईशांत द्वितीय उदात होगा तो अन्य समय में अन्य जो प्राप्त हो जाएगा इसमें द्वितीय उदातम वा अतएव पद नीति स्थिति राजनीति संकाश इत्यादि दे दे और बाकी जो जहाँ प्राप्त है होगा अंत्यात्पूर्ण सांकाश्य काल्य नासिक दारवाघाट उसमें कुछ दिया अलग है दाराभाट शब्द दारा वाहनों अनंत से जुट संज्ञा में तो अन प्रत्यय आदि उदात हो जाएगा दाराभाट शब्द और सांकाश कहाँ से शुरू सांकाश्य सांकाश्य शब्द नियंत नियंत होने से नित नीति नीत नीत नीत आदि उदात होगा ये सब जो जहाँ प्राप्त होगा जहाँ ये तो सब दिया नहीं जैसे बनेगा। हाँ आगे ईशांतस्य हयादेर आदिर्वा ईशांत और हयादि हयादि क्या है हलादि हलीसा लांगलीसा ईशांत है, आदिर व आदि विकल्प से हो जाएगा, पक्ष में मध्य भी हो जाएगा। इतने ठीक है ओ।